dostum. Yoksul görsen besle kaymak bal ile. Yaz dostum, garipleri giydir ipek şal ile. Yaz dostum, öksüz görsen sar kanadın kolunu. Yaz dostum, kimse göçmez bu dünyadan mal ile. Defteri kitabı sarı çizmeli Mehmet Ağa, bir gün öder hesabı. Yaz tahtaya bir daha defteri kitabı sarı çizmeli Mehmet Ağa, bir gün öder hesabı. Yaz dostum, barış söyler kendi bir ders alır mı? Yaz dostum, su üstüne yazı yazsan kalır mı? Yaz dostum, bir dünya ki haklı haksız karışmış. Yaz dostum, boşa koysan dolmaz dolusu alır mı? Yaz tahtaya bir daha defteri kitabı sarı çizmeli Mehmet Ağa, bir gün öder hesabı.